să protesteze aseară în fața Curții de Apel București, forțele de ordine au invocat dispoziții ale conducerii instituției. De ce nu au voie magistrații să protesteze pe treptele de Curții de Apel? Spațiu juridic al instituției. Autoritățile ar urma să-l dea în urmărire pe fostul deputat social-democrat Cristian Riza, condamnat definitiv la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Politicianul s-ar afla în Statele Unite. Și Rusia a hotărât să trimisă în peninsula Crimea bombardiere capabile să transporte rachete nucleare. Măsura vine ca o reacție la instalarea de către Statele Unite a unei baze antirachetă în România. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia Europeană a mărit numărul de recomandări făcute României în privința justiției, confirmă cu jumătate de gură ministrul justiției. Viorica Dăncilă s-a întâlnit săptămâna trecută cu Frans Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei. Atunci s-a stabilit ca echipe comune de experți să verifice stadiul mecanismului de cooperare și verificare. O nouă întâlnire ar urma să aibă zilele acestea. Comisia Europeană a făcut 20 de recomandări Bucureștiului în noiembrie anul trecut, după adoptarea legilor justiției. Acestea au fost apoi amendate semnificativ și de Curtea Constituțională, cum însă guvernul a continuat să emită ordonanțe de urgență în acest domeniu, lista s-a mărit sau, după cum spune Tudorel Toader, a devenit mai amănunțită. Comisia ce a făcut? A defalcat o recomandare și a arătat care este conținutul ei în felul ăsta sau, spuneți dumneavoastră, multiplicat, au apărut mai multe. Că dacă în sintagma generală statul de drept poate să intre orice. Da? Și atunci ele sunt clarificate oarecum, dezvoltate și punctual stabilite care sunt obiectivele pe care Comisia sigur le are în vedere. Consecințele ordonanțelor din justiție reprezintă una dintre temele de dezbatere în emisiunea Piața Victoriei de aseară de la Europa FM. Anca Simina asta de vorbă cu Moise Guran și cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. E vorba de interese politice și de o parte și de cealaltă aici. Domnul Timmermans este, înainte de a fi președinte, vicepreședintele Comisiei Europene, este politician. Și un politician tace? Poate să tacă, cum să nu. A tăcea este o modalitate, un procedeu politic. Formă de diplomație. Sau de negociere. Sau de negociere. Deci, în cazul de față, domnul Timmermans putea, bineînțeles, să spună, având în vedere tot ce s-a întâmplat și cu OUG7, după ce, practic, dăduse un ultimatum guvernului României, ar fi putut să pună piciorul în prag în clipa de față și să meargă spre activarea articolului 7. Nu o face, au găsit această formă de a întinde pelteaua. Ambele părți doresc acest lucru, atât Dragnea, guvernul Dragnea, ce spune Tudorel Toader, nu mai are nicio importanță de mult, vibrează aerul, domnul acesta. Atât domnul Dragnea cât și domnul Timmermans au interesul acum să nu se întâmple nimic deocamdată până la aceste alegeri, a căror importanță o înțelege foarte bine domnul Dragnea, spre deosebire de mulți dintre cei care au de gând să nu vină la vot. Avem de votat niște partide care vor să scoată România din Europa și niște partide care nu vor să o scoată din Europa. Problema nu e dacă vrem să fie nu știu cine, nu știu care de la PNL sau PSD sau USR la Bruxelles. Problema este, România mai e pe listă pentru Europa sau nu? Vizita domnului Timmermans în România a fost aproape acoperită de mister. Nu știm ce a vorbit cu doamna Dăncilă, domnule. Acum începem să percepem ceva despre o comisie mixtă care negociază mai mult decât ordonanța 7. Impresia mea este că domnul Timmermans a venit cu articolul 7 și l-a pus pe masă. Și a zis, ceea ce negociază această comisie este activarea sau nu a articolului 7. Potoliți-vă cu ordonanțele de urgență. Nu mai dați ordonanță de urgență. Domnul Dragnea acum e în spital, că dacă se modifică codul penal, să vedeți cum îi se reduc termenele de prescripție. E foarte important timingul procesului său și al ordonanțelor de urgență. Probabil că aveți dreptate când spuneți că au interes să tragă de timp. Pe de altă parte, eu vă spun că așa cum a spus dumneavoastră problema, să înțeleagă românii că acum votăm înăuntru sau în afara UE, asta se va întâmpla doar dacă Comisia Europeană activează articolul 7. Abia atunci românii vor înțelege, băi, ăștia ne scot din Europa. Mai mulți judecători și procurori care s-au strâns aseară în fața Curții de Apel București pentru a protesta față de modificarea legilor justiției prin ordonanță de urgență nu au fost lăsați de jandarmi să rămână pe trepte. Forțele de ordine au invocat dispoziții ale conducerii instituției. Judecătoarea Andreea Sârbu de la Judecătoria Sectorului 1 a subliniat că și magistrații au dreptul la liberă exprimare, drept prevăzut de CEDO și de Constituție. Bună ziua, fiți amabil. De ce nu au voie magistrații să protesteze pe treptele de curse de apel? Spațiu juridic al instituției. Dumneavoastră încălcați legea 60 în momentul ăsta. Le interziceți unor oameni. Instituția vrea să se disocieze și se facă în altă parte. Doamna judecător, poate un șef de instituție să interzică dreptul la liberă exprimare? Dreptul la liberă exprimare nu. Nu mi-l poate interzice nimeni. Asta este un drept prevăzut de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, este prevăzut în Constituție, este un drept pe care îl avem și noi magistrații ca orice simplu cetățean. A fost scandal și între un civil ieșit din grupul jandarmilor și un reporter de la Rezistența TV care a cerut explicații pentru interzicerea protestului. Ce o să faceți? O să amendați magistrații? Dar nu este treaba dumneavoastră. Păi, dar de ce mă întrebați? Lăsați aroganța asta și răspundeți la întrebări când vă treabă un cetățean. Deci, atenție la cuvinte, da? Cum adică? Nu e nicio aroganță. Deci, atenție. Ba, e aroganță, la... așa? Aroganță sunteți dumneavoastră. V-am deci, întrebat. Și încă o dată vă spun să nu mă faceți arogant. Și ce se întâmplă dacă... Ia ghiciți. Păi haideți. Păi ce haideți? Ce faceți? Mă amenințați acum sau cum? Păi dumneavoastră mă amenințați pe mine? Păi cu ce v-am amenințat eu? Cu aroganță. Magistrații cer o revizuire a pachetului celor trei legi ale justiției, despre care spun că le încalcă mult independența, nu este în concordanță cu legislația europeană și nu respectă separația puterilor în stat și statul de drept. Ministrul Mediului anunță că programul Rabla pentru anul acesta va începe din data de 5 aprilie. Grațiela Gavrilescu susține că de acum înainte eforturile se vor concentra pe noirea parcului autonațional prin aceste programe ale guvernului. Aflăm detaliile de la Sonia Teodoriu. În 2019, pentru al 15-lea an la rând, românii vor putea cumpăra automobile noi, dând la schimb mașinile vechi. Anul trecut am putut accesa acest program începând cu luna februarie. Suntem acum în fața promisiunii doamnei Gavrilescu că abia în jurul datei de 5 aprilie 2019, românii vor putea accesa programul care le va aduce mașina dorită. Ne-ar fi plăcut ca programul să fi început așa cum a început și anul trecut, la începutul lunii martie, dar nu noi suntem cauza. Prima decasare prevăzută în programul Rabla Classic pentru autoturisme mai vechi de 8 ani este 6.500 de lei, la care se pot adăuga ecobonusuri. Autoritățile ar urma să-l dea în urmărire astăzi pe fostul deputat social-democrat Cristian Riza, condamnat ieri definitiv la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Instanța l-a găsit vinovat de trafic de influență, spălare de bani și influențarea martorilor. Magistrații au decis să-i și confiște 300.000 de euro. Cristian Riza s-ar afla, potrivit avocatului său, în Statele Unite. Manuela Nicolescu ne amintește cazul. Cristian Riza a fost trimis în judecată de DNA alături de omul de afaceri american Lucian Colțea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca să intervină la REAPPS și la primăria Chiajna pentru retrocedarea unui teren într-o zonă rezidențială din București și respectiv pentru un teren aflat în litigiu. Pentru a se ascunde adevărata proveniență a celor 300.000 de euro primite de Riza, au fost întocmite 4 contracte fictive de împrumut. Fostul deputat PSD mai este acuzat că, după declanșarea anchetei penale, i-a abordat pe 2 dintre martori și le-a cerut să nu le spună procurorilor adevărul. Le-a promis, în schimb, că dacă va deveni primar al sectorului 5 al capitalei, le va oferi gratis un spațiu comercial în Cotroceni pentru deschiderea unei clinici noi. Cristian Riza nu a venit la proces, iar avocatul său a anunțat luna trecută la un termen anterior că fostul deputat se plimbă din loc în loc în țară și străinătate pentru că nu mai are bani și nici domiciliu stabil și că acum s-ar afla în Statele Unite. Între timp, Lucian Colțea a murit, iar procesul penal în cazul său a încetat. În prima instanță, acesta fusese condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Procesul lui Liviu Dragnea merge mai departe, chiar dacă liderul PSD nu s-a prezentat ieri la termenul de la Instanța Supremă, fiind internat în spital. Aflăm detaliile de la Iulian Ochi. Ieri au fost audiați toți cei 5 martori și s-a decis ca inculpații, inclusiv Liviu Dragnea, să dea declarații în fața judecătorilor pe 15 aprilie. Unul dintre martori a declarat că aproape 80% dintre salariații de la Direcția pentru Protecția Copilului Telorman cunoșteau faptul că 2 angajate ale instituției lucrau de fapt la filiala județeană a PSD, însă nu comenta nimeni de frică să nu își piardă locul de muncă. Același martor a mai spus că președintele de atunci al Consiliului Județean Telorman, Liviu Dragnea, cunoștea probabil situația celor 2 angajate. În dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Telorman, Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Procurorul General al României, Augustin Lazăr, vrea un nou mandat, așa că anunță că își va depune candidatura în competiția pentru selectarea viitorului procuror general. Postul va rămâne vacant începând din 28 aprilie. Poate să candideze oricine îndeplinește condițiile legale, a comentat ministrul Justiției. Candidaturile pot fi depuse până la 28 martie, procedura de selecție urmând să se încheie pe data de 5 aprilie. În toamna anului trecut, ministrul Justiției Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a lui Augustin Lazăr, demers contestat în instanță de procurorul general. Mai mult, președintele Klaus Iohannis a spus în repetate rânduri că nu va da curs solicitării de revocare. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Rusia a hotărât să trimită în peninsula Crimeea bombardiere strategice Tupolev, capabile să transporte rachete nucleare. E un răspuns față de instalarea de către Statele Unite a unei baze antirachetă în România, a declarat șeful Comisiei pentru Apărare și Securitate din Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova. Declarația acestuia a fost făcută exact în ziua în care s-au împlinit 5 ani de la anexarea prin forță a peninsulei Crimeea. Anca Simina relatează. Victor Bondarev a calificat instalarea în România a unor elemente ale scutului american antirachetă drept o provocare serioasă. În opinia sa, acest pas, citez, a schimbat în mod radical echilibrul de forțe din regiune. Potrivit senatorului rus, bombardierele din Crimea urmează să fie modernizate în decurs de câțiva ani, ceea ce ar permite străpungerea sistemelor de apărare aeriană și apărare antirachetă oriunde în Europa. Raza de acțiune a unui Tupolev și a rachetelor de croazieră de la bord vor permite transportarea focosului nuclear oriunde în Europa, a adăugat el. În afară de bombardiere, flota aeriană rusă din Crimea mai are în componență avioane de luptă MiG-29 și Suhoi. Victor Bondarev a exclus de asemenea posibilitatea ca navele rusești să fie sechestrate de inamici, pe motiv că sistemele de rachete Iskander din Crimea controlează coasta Mării Negre pe întreaga sa lungime, inclusiv Bosforul. Capacitatea operațională a sistemului de apărare antirachetă instalat la deveselul Olt a fost certificată în mai 2016. Moscova susține că de acolo ar putea fi lansate rachete cu rază lungă de acțiune. Bucureștiul și Washingtonul au specificat însă în mai multe rânduri că la deveselul nu există rachete balistice. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valori termice în scădere față de ziua de ieri, totuși vremea rămâne caldă pentru această perioadă, mai ales în vest și nord. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Plouă local astăzi în centrul și sudul țării, izolat în rest, iar la munte vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea, Bărăgan, Banat și vestul Olteniei. Acum dimineață, izolat, vor fi condiții de ceață. Nori astăzi în capitală, ploi trecătoare și o maximă de 17-18 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Voluntari și continuă revirimentul spectaculos. A câștigat și al doilea meci din play-out, 2-1 cu FC Botoșani, și a părăsit locul de baraj, devansând-o la gol averaj pe FC Hermannstadt. Laidunia a deschis scorul pentru Ilfoveni în prima repriză, Fulop a egalat după pauză, iar Alexandru Tudorie a marcat golul victoriei în minutul 89. Ultima clasată aproape întreg sezonul regulat, FC Voluntari și-a revenit sub comanda antrenorului Cristiano Bergodi. În 2019 a pierdut un singur meci, a câștigat 4 și a mai înregistrat 2 remize. Tot aseară Concordia Chiajna și Hermannstadt au remizat 2-2, golurile s-au marcat în primele 18 minute. Sibienii au deschis scorul în minutul 4, Prințu Muș și Iazvici a făcut apoi 2-0. Gazdele au revenit fulgerător prin reușitele lui Gorobsov și Bauab în interval de numai 3 minute. În repriza secundă, cele două candidate la retrogradare nu au mai trimis nici măcar un șut pe spațiul porții. Concordia este ultima în clasament la 6 puncte de Hermannstadt, care ocupă acum poziția de baraj. Monica Niculescu a acces în turul al doilea al calificărilor pentru turneul de la Miami, în timp ce Sorana Cârstea și Ana Bogdan au fost eliminate. Niculescu a trecut de Lara Arua Barena, cap de serie numărul 9 în preliminarii, cu 6-0, 2-6, 6-4 și va juca pentru un loc pe tabloul principal cu Caterina Kozlova. Sorana Cârstea a fost învinsă de Laura Zighemund la capătul unui meci de 3 ore. Românca a câștigat primul set cu 6-4, dar le-a cedat pe următoarele cu același scor, 7-5. De menționat că Sorana a ratat două mingi de meci în setul al doilea. În fine, Ana Bogdan a pierdut meciul cu Cristina Plișcova 6-4, 1-6, 7-5. Amintim, la turneul de la Miami participă direct Irina Begu, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu. Da, anul trecut pe vremea asta aveam vreo 6 fete care participau direct la turneele astea importante de tenis, dar de, asta e viața, în tenis se schimbă clasamentele destul de repede și acum am rămas cu 3. Da, canadianca nu merge și ea. A patra. Ai văzut? Dacă o punem și pe aia la socoteală, avem 4. O punem, domnule, orice ar fi de a noastră. Până la urmă o să de a noastră e. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Rafaga, ăștia tot români?